ויאמר, הנה נא אדוני, סורו נא אל בית עבדכם, ולינו, ורחצו רגליכם, והשכמתם, והלכתם לדחככם. ויאמרו, לא כי ברחוב נלין.